तेरी शादी में दूँ तुझको, तोहफा में क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, बेवफा ही सही। दिलरुबा है मेरी, खुश रहे तू सदा। जा मैं तन्हा रहूं तुझको, महफिल मिले। जा मैं तन्हा रहूं तुझको, महफिल मिले। डूबने दे मुझे तुझको, साहिल मिले। आज मर्ज़ी यही, आज मर्ज़ी यही। ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा। ये दुआ है मेरी, खुश रहे। उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा, उम्र भर ये मेरे दिल को तड़पाएगा। दर्द दिल अब मेरे साथ ही जाएगा, मौत ही आखिरी, मौत ही आखिरी। बस दवा है मेरी, खुश रहे तू सदा। ये दुआ